په دغه پنا په ما وغواړه، زه دغه سې ذات یم چې هم سمیع یم هم بصیر یم. نو دی به زما په پټه څنګه تا ته تاوان ورسي چې ته وایه چې الله خلک وایي چې الله خبرېږي، ما بیا ستا کار در کړی نیس کولی. الله هر ګړی خبر دی، په هره ذره خبر دی. دا دوه صفتو ته به دې پام شي د تستعیل سره ذکر کړه. دا په دغه سوال یې وکړی چې مشرکانو به دا ویل چې الله در خبرېږي، ما به ستا کار در کړی، الله وایي زه سمیع و بصیر یم، ګرد عمر خبر یم، ګرد عمر لیدونکی. داسې پروژه ته نه شي پیدا کولی چې زه خبرېږم تا به کار کړي، په هر عزم یې خبر یم چې ته کوې. نو استعاذه او پناه په الله سره وغواړه. نو په دغه آیت کریمه کې اوس کوم کار وسو؟ د مشرکانو د کفارو چې باطل مجادله د رسالت په باره کې کول، الله او پیغمبر ته وویل چې ته دغسې پناه په ما وغواړه، د ده مجادله باطله ده، ولې خو بې سلطانه ده، بې دلیله ده، دلیل دی نه لري. نو دا مضمون خلاص شو. دا فسیل خلق السماوات دا او پنځو سم نمبر آیات چدی، په دې کې بیا د بلې مجادلې رد دی. هغه مجادله بیا دا ده، برای ته څه وښه کې موږ ته درولي دي ستا د لاسه ولاکه په خپل ژوند پوهېږو چې موږ یو ښه ډولو ډه ماما جوړ کړو، یو ښه ښځې راولو، رخصوې د شرابو مجلس جوړ کړو، ته به په قیامت کې به څه درسره کېږي؟ خو بیا ژوند کېږي، بیا حساب کتاب دی. دوزخ و جنت، دوزخ یې چیرې و، جنت یې چیرې و، پل صراط یې چیرې و، طول ترازو یې چیرې و. انسان چې مړ شي ذره ذره شي، دا بیا څوک راژوندی کوي؟ کدایس په خبره پوه شي. بعث بعد الموت بارکه باکله مجادله کول. باکله مجادله څه معنی؟ چې الله دا انسان بیا څنګه جوړي چې ته جوړي، چې پلا خاوري شي، یو کاڼی را واخله، دغسې ذره ذره میده کله کرنجه بره ته وایي بېرته زه کاڼی ځین جوړم. هغه هم داسې نه، سره ویې پاشه، بیا راټولولی شي. یو څوک چې دغه کاڼی چې داسې کړي لکه رنجه د رنجو ډبره ده، بره یې په ډبرو کې وپاشه. بله پلا یو سړی وایي زه راټولم، بېرته هغسې ډبره ځین جوړم. خلک پر خای، نو ته خو دغسې خبرې کوي. انسان چې د غوښو د وینو څخه جوړ دی، دا چې خاورې سو زرې زرې سو، بعد یو وي په خاوره چل سو، ته به الله بیا راژوندی کړي، بیا طولو ته راځو ورتهږدي د ده چیرې خبرې تلي چې کومې دي، شي دي کومې دي، بدې دي. دا بې ځایه مجادله ده. الله د دغه مجادلې جواب ورکوي، غوږ ورته ونیسي. الله وایي له خامخا خلقو پیدا کول، السماوات د اسمانو، والارض او د مځکې، اکبرو دا ډېر لوی دی من خلقي، تر پیدا کول الناس دخل. نو انسان خو چې ډیر وشت سي دای 2 متره، دا زموږ سیس ته وخت انسان چې هغه جګ جګ دی 2 متره ته ځان نسی رسولی، شاز و ناجر یو سړی ندر یادو. نو دغه به ډیر غټ کدام ځکه و اسمانو ګرد نظام الله خو هغه ما پیدا کړی. نو هغه کار خو چې دی چې د انسان و قدرت کې کی بخي عظیم دی، لوی دی. دا له قدرت خو انسان هغه یو شی نه راوي چې هغه پیدا کړی. خو ته خپل دماغ ته رجوع کړو، انسان چی شي دی؟ سړی چې غټ کارونه کوي سی، یو سړی دی. بره وای ما درې سوه کیلو بوج په د لاس کې پورته کی، تور ته د لاس کیلو ونې کې پورته کی. بره خلک در باندې خاني وي، خو هغه دغه پر سر ګرځي، درې سوه کیلو بارې پورته کړي دي، لاسونه یې لوړ نیولي، او تور ته وایي چې د لاس کیلو نه سي پورته کولی. نو دا خبره خو د سرټمبه سړي دی، خو هغه هغه دی دی درته شي. رب العالمین وایي د کفارو دا بله مجادله هم د سرټمبهګۍ ده. هغه هم دغه رقم ده چې د ناپوهۍ څخه ده، چې الله اسمانونه درولی دي، په دې کې کوم نظام دی چې دا تور ستوري پر لګرځي راګرځي، شپه او ورځ دی، منی او دوبی او ژمی او دا باران او ژلۍ او واورې، داسې کوي. میوې رقم رقم د مځکې راشنه کوي، په مځکه کې بیا دا سفرویات کرده داخل شو، دغه نشیان یې جوړ کړي دي، او انسان بېرته نه شي جوړولی. براوه دا محاله ده. نو محاله د کومې خوا ده؟ خو دا د دې بل هغه سرټمبهګي ده چې وایي دې کوي. نو الله داسې جواب ورکوي، له خامخا خلق پیدا کول، السماوات د اسمانو، والارض او د مځکې، اکبرو دا ډیر لوی دی من خلق، تر پیدا کولو الناس دخل. نو په دې خدای چا سر خلاصیږي؟ بابا کشنی په پوهیږي. نو دوی ولې ایمان نه راوړي؟ الله وایي ولکن اکثر الناس لا يعلمون، ولکن دون خبر د اکثر الناس، اکثر د خلقو لا يعلمون، دوی نه پوهیږي، علم نه لري. نو ولې نه پوهیږي چې دلیل دغه نه واضح دی؟ خو غور نه کوي. دلته نو دوی خبرې چې ته به ملا قاري ورته متوجه شي، دوی څه چل کوي؟ غور نه کوي. یو شی ته چې په غور نه ګوري، نو خود دې سر نه پخلاصیږي. لکه د مثال په طور طالب دی، دی د قاضي من هو ګوري، برای داسې پوه پیدم چې آیات کې راولي دې چې خوب ورشي، خو دی ته غور نه کوي. کنه خدا تر هغه اسانه دی چې ته یې زده کړې. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، خو الله ما اسانه کړی دی. نو عرب مشرکان او خسرای خلکو په قران باندې څنګه نبی علیه السلام وپویول؟ او ستا سر نه پخلاصیږي دې چې خوب درشي. په بل بیا پیژ خو هلته ته غور کوي، دماغ متوجه کړي.

چې پنځه اسواره مې دوایو کړې ده لا سنه ده قبل سوي نو دلته د دعا سره دا شی ذکر سو دی او دعو تاسو دعا وکړئ زما سره هغه شی چې ستاسو شان سره مناسب وي نو یو دیش دعا کوي لاس چې پورته کړي چې خدای پاک ته خو ما نبی کې خو ته خو دعا داسې خو نبوت ختم دی نو خدای پاک زما وزرونه راشنه کې بالا په الو زمو خو انسان مرغه نه وزرونه مرغه تعالی ورکوي که دایس په خبره پوه شو خدای پاک از ما سره ملائکه جوړه کړي نو ملائکه خود نور پیدا د خود د پلانې کاکا زوی د خټو څخه پیدا سوی نو بیا خو انسان نه یې نو خدای منه چې ما د انسانیت و بحثی خدای پاک ما چې غال کړي خدای کرده دا رقم چې ستا د شان سره مناسب نه دي چې ستا د شان سره مناسب الله خو علم الغیب دی په ارزه چې دغه شی ستا د شان سره مناسب دی چې ولې غوښتي درکې که چې د شان سره مناسب نو چې اتلس واره خدای ته خواستونه وکړي د الله قدرت حضور نه غواړو خو الله زما عادت نه دی راغلی چې خدای پاک ما چغال کړي ستا د دوژخ تاب زه ولا عقل لرم چغال خو د دوژخ خلاص دي نو ما چغال کړي نو خدای شان الله نه مني الله ته د آدم زوی د آدم قوانین به پر تا تطبیق کیږي نو د دعا سره کوم شی کښېږده هغه چې ستا د شان سره مناسب وي هغه دعا یې وغواړه الله زه قبلوم نو ستا د شان سره دا مناسب ده چې خدای ما جبرئیل کړي خدای پاک ما محمد علی السلام کی خدای پاک ما موسی علی السلام کی دا سوال ستاده شان سره مناسب دی چې الله پاک د پیغمبر په مکانو کې مراو پاتې یا الله د پیغمبر شفاعت مینه چې دا ستاده شان سره مناسب دی الله به درلره درک الله پاک ډوډۍ راکې الله پاک پیسې راکې پیسې کې د شان سره مناسب نه وي سبب کو پرته ګرځي ته یې غواړي الله نه درک پرای نو کافر کېږي چې پیسې درک مو دې غمل نه شنو گناه او الته پرد چې کایبه یو سړی دی گناهکار کی روی خدای ماته دنیا را کې الله یو ورکه چې خلکو ته ورشي چې دنیا دا غره کنده ګوره دی په گناه وای اختک دا الله تعالی ته معلوم دی نو الله وي تاسو دعا زما سبو کی استجب زب قبل وانا وکم لكم تسلره دا الله خپل توحید بیان کی وس د دې مجادله بیان ان الذين بشك هغه خلق یستكبرون چې دی لوی کی ځان لوی لوی کی عن عبادتي زما د عبادت څخه نو زه خو چې یم پلانه یې سړی یم دغونه تعلیم مې کړی دی زه څنګه لمونځ وکړم ما د اکسفورډ د یونیورسټي څخه ډیګري راوړې ده نو لمونځ خو به د مسکینانو د دریړي والا او کار یا به د ملا او د یو سید کار زما د خیر دغونه تعلیم بیا پته یم تورتوګوره د دماغ اپریشن ګرسره کوم د زړه اپریشن کوم د استکبار کې د الله د عبادت پر اعلان ځان غټ بولي وایي زه نو اوس خدای ته سجده وکړم دا زما دونه تعلیم څه ګټه وکړه دا شیان چې دی وایي الله هو سيدخلون جهنم داخلين سجر دي يدخلون دي بداخل جهنم و دوزخ داخلين ذليلين دوزخ عذاب و جلاد چه جلاد بل بعد دي چه فضیلت ور داخل کی فضیلت نو ده غزا ذلت خو چه دي اعلی عز و جل ته معلوم دي په یوه دنیا کې به زي مثال درتوم یو څوک بند خانه ته بیا و لاست دي اتکړی ور چولی که شهیدم دخول دي بل دادی چې بندي خانه کې به د جده خو د شاده خو اسکر په پسې په دکونه ټو کې په لغه تم سی وی پری وی یې به په لغه ته وی بل په چلا خو وی بل پر مخ پس دغه وی الته زنجران ورته وی دغه ذلت هم دې پس ور کوي نو الله وی دی چې د رخت داخليږي دی به ذلیلین و صاغرین وي دی به د سپ ادب نور داخليږي د رخت دا ور اچول بیم دغه رقم پر مزه به کچی د ملایکه د خو به د کود و هل په پسې د غسی به دی ورته دا ولي خو دې استکبار د عبادت او کې د عبادت څخه په عبادت خو د عام داخل اسول دعا خو عبادت وکنه او چاره روز ما څه دعا کوي د استکبار کې د دعا د عبادت نو د مرا د دعا څخه مستکبار کې د الله سره کې د غیر الله سره کې په دغه ځای کې به د چا جواب لره ورکي د اغه مجادله چې د الله په توحید کې دی کې مستکبر دی الله دغه جواب لره ورکي چې نو ته به جهنم ته ځې چې ته به جهنم ته ځستا د استکبار پر معنی نه چلیږي چې واره وا ما دونه تعلیم کړی د خدای ته ضرورت نه عوذ بالله نه لرم دغه خلق مولیدې چې واره خدای ته څوک محتاج دی هغه د سجدي وکړه کې نه عوذ بالله ز خدای ته محتاج نه یم یا پر خپل قوم قبیل اعتماد دی یا پر خپل رتبه باندې اعتماد دی یا پر خپل تعلیم اعتماد دی یا د دنیا کثرت او د زامنو کثرت غرور د تور کړی بر دغه جمله د خپل را بس الله دغه مجادلون ټول ته جواب لره ورکړي چې ته چیز ما په وحدانیت کې چې دعا وغوښتن از ما څخه د پدې کې مجادله کې نو ستاسو زړه دغه دچته به د اخر او ذلیل خوار په دوزخ نه نوځي دا ته مجادله دا الله تعالی هغه عذاب بیان ویني سجر دی يدخلون دی به داخل جهنم و دوزخ د اخرین ذلیلین خوار زبون د قصب دی ور داخل سی نو الله عز وجل دی مدید حاله څخه وسج الله تعالی جه صحیح عقیده مشترانه سیف کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.